ទឹកភ្នែកអូនក្តីស្នេហ៍មិនមែនដំបងតែនៃទឹកភ្នែកស្រីហូស្មានមានស្នួនផែក្តីពីយល់ច្បាស់ចិត្តស្រីអូននឹងគេទឹកភ្នែកមិនទាន់ស្ងួតឈួតចិត្តទ្វេដងស្មានខុសស្មានចិត្តនួនល្អភ្លេចគេអូនគិតម្នាក់ឯងស្មានខ្លួនមនុស្សអូនស្នេហ៍បងគិតខុសមីមេគេអ្នកចាំต้องสะสมสมานจิงโอนเปลี่ยนบองคลิ้งเกหายมันสมานจิงอ่อนในนักเกสมานมีเมตลิกบานตามเป็นบองสมานกับจางสมานเดือดคงหัวจิงครูทายชื่อจิงสุยตกจิงคล้ายพลิกเกจิตปีใสกรบยา